أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mevlid-i Şerif ayına girmiş bulunuyoruz. Bu aydaki derslerin önemi daha artmıştır. Allah-u Teala devam sebat nasip eylesin. Tabii biz her hafta yapamıyoruz. Bunun sebebi diyorum size başka yerlere, sohbetlere söz vermemdir. Çünkü dışarılarında hakları oluyor. İşte haftaya pazar ben Adapazarı'ndayım. Dolayısıyla inşallah diyelim. Yani bu hususta derslere devam ediyoruz. Her gittiğimiz yerde de bunu konuşuyoruz. Cami ne kadar büyük olsa imam bildiğini okur. Biz Resulullah'tan bahsediyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem, ehli sünnetten bahsediyoruz. Onun için siz 15'te biri muhafaza edin. Bu şimdi Mevlid ayıdır. Çok önem arz ediyor. İnşallah önümüzdeki ders Allah'ım nasip ederse inşallah daha bir uzun olacak. Ve Mevlid-i Şerif'in haftası olduğu için onda daha çok ilimler, özel bir fasıl. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aklı, zekası, sallallahu aleyhi ve sellemin tedbiri, yönetimi hakkında çok ince ilimler konuşulacak. Ve önümüzdeki ders, 15 sonraki ders, iplen çekin, iplen. Öyle bir merak edin ki ölseniz Allah sizi burada yazsın. Öyle heves edin. Kainatın Efendisi'nden sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyler duymak için. Onun hakkında bir şeyler öğrenmek için. Onun faziletini, efendim, menakıbini, üstünlüklerini dinlemek, anlamak için her şeyi terk edin. Her şeyi terk edin. Hiçbir şey bundan üstün olamaz. Bu bizim dinimiz, imanımız. Bu bizim canımızdan çok sevmemiz gereken peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tanımadan sevilmez. Mutlaka tanımak ve ondan bahseden rivayetleri okumak, birbirini teşvik etmek farzdır. Farzdır. Çünkü madem ona inanmak farz, madem onu canımızdan ileri sevmek farz, canımızdan ileri de henüz geçirebilmiş değiliz. Onun için çoğumuzun imanı kamil değil. Bu vaziyette ölürsek noksan imanla öleceğiz. Çoğumuzun imanı kamil değil. Çünkü ne buyurdu? La yu'minu ahadukum hatta akuna habbeyleyim nefsi. Ben sizin birinize malı, çoluğu, çocuğu geçtik. Canından daha sevgili gelmediğim sürece imanı tamam olmaz. Canından ileri sevebiliyor muyuz? Kendimize bir laf gelse nasıl hareketleniyoruz? Kainatın Efendisi'nin dinine, efendim faziletine, şuna buna konuşanlar hakkında hiç çıtımız çıkmıyor. Onun için biz bu reddiyeleri yapıyoruz. Siz de bu işe sahip çıkıyorsunuz. Aman gençler uyanık olsun. Ona laf dokundurmayalım. Bak Arifan dergisi şimdi bu sayısında Mevlid-i Şerif ayı olmak hasebiyle ne cevap yazdık? Çıktı dergi. Herkese ulaştırılması gerekir. Ne bakımdan? Ne diyor bu adamlar? Kazı Yaz Hazretleri'nin Şifa-i Şerif sahibini beğenmediği için İslamoğlu 3 Muhammed kitabında diyor ki işte Kazı Yaz'a diyor şu manalar yetmemiş de kalkmış böyle manalar vermiş de falan. Mesele neymiş? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanlış yaparmış. Kötü işler yaparmış. Allah da onu affedermiş. Böyle bir şey yok. Afallahu anh, Allah seni affetsin ayeti var. Bayraktar Bayraklı'dan da duydum bunu. Peygamberin ne kadar yanlışları var dedi. Kur'an'da kaç yerde affettim seni diyor dedi. Öyle olmasa affeder miydi diyor. Bunun manasını yazdım. Arifan dergisinde bu sayıda. Hiçbir yerde yok bu. Bu ilim. Bu konu ilk yazıldı. Bu konu ilk yazıldı. Semerkandiler, hazinler, alusiler, bütün alimlerin görüşleri. Allah seni affetsin ne demek? Yani bizim Türkçe'de var Allah iyiliğini versin diye lafa başlıyoruz ya. Arapça'da böyle bir tabirler var. Rabbim o Arapların usulü üzere Kur'an'ı indirdi. Afallah, Allah seni affetsin. Yani Allah iyiliğini versin, afiyet versin. Peşinden bir konu buyuruyor. Sen bunu kalk ne kötü yaptı, yanlış yaptı diye mana ver. Bunu kim yaptı evvela? Mutezile'nin, bozuk mezhep Mutezile'den Zemekşeri var. İşte Keşşaf tefsirinin sahibi, ehli sünnet dışı işte. O arada bir mana verdi. Sen kötü yaptın, ne fenalık yaptın diye. O manayı almışlar, bunlar da mal bulmuş, mağribi gibi atlamışlar. Zaten babası dedi ya, İslamoğlu'nun babası, Allah selamet versin, Ahmet İslamoğlu Hoca Efendi, mübarek zat. Alim, salih bir zat. Bana telefonda öyle dedi. Bu dedi benim oğlum Mutezile'den, Şia'dan, Cafer'e hepsinden kattı karıştırdı, bir ucube çıkarttı dedi. Telefonda bana söyledi. Kayseri Develi'de duruyor. Bizim dergide el yazısıyla da mektup yayınladık. El yazısıyla. Şimdi dolayısıyla bu dergideki yazıyı Kainatın Efendisi'nin sahasını temiz tutma niyetiyle yazdım. Ne diyor ey Müslümanlar? Gelin şu Mevlid-i Şerif ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yanlış yapmakla suçlayanların inadına onun nezih sahasını temiz tutanlardan olalım. Bu dergiyi çok güzel yayalım inşallah. Ve oradaki ilimleri de kafaya koyalım. Ondan sonra biri de bir şey dedi mi ayetlerin cevabını bilelim. Tefsirleri, ehli sünnetin manalarını bilenlerden olalım. Aksi takdirde biri bir şey yutturur bize. Bir zehir yuttururlar bizi anlamayız. Çok cehalet sardı ortalığı. Çok at izi it izi karıştı affedersiniz birbirine. İnsan altında at mı var eşek mi var anlamayacak. Toz duman oldu ortalık. Hakkı batıldan ayırmak zor oldu. Çünkü batılı da yaldızlıyorlar. Efendim ne yapıyorlar? Zehirin üstüne çikolata kılıflıyorlar, kaplıyorlar. Adam da tatlı diye yutuyor avuyu. Böyle konuşuyorlar, böyle kibar, böyle nazik. Efendim ilimli gibi. Dinleyen adam, vay anasını adam ne lügat biliyor, ne tefsir biliyor, bu ne biçim hoca falan zannediyor. Ama zehirleniyor. Şu cemaatlere devam etmeyenler, ben bilmiyorum ama zordur işleri. Şu dersleri dinlemeyenler, illa buraya gelmek şart değil. Dünyanın neresinden olsa dinleniyor bu. Şimdi internet çıktı da, cübbelahmetio.tv adam şimdi bu sabah aradı beni Los Angeles'tan. Diyor ki ben diyor gecenin ikisine üçüne kadar seni takip ediyorum. Sıralı internet, bütün sohbetler. Niye bu 700 binden fazla internet bağlanıyor canlı yani? Nereden bağlanıyor bu? Cinler bağlanmıyor hoş. 700 bin internet ne demek bu? Milyonlarca insan demek. Allah nasip etti elhamdülillah. Bu ehli sünnetin Rabbim parlamasını bir daha gösterecek bize. Sapıkların inadına. Ne yaparsa yapsınlar bu nuru söndüremezler. Hakkı söndüremezler. Kainatın Efendisi'nin faziletlerini gizleyemezler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ehl-i sünnetin hak olduğu hakikatini gizleyemezler. Uydurmayı bıraksınlar. Bunların reddiyelerinden, bunlara cevap vermekten millete bir şey anlatamıyoruz ya. Bu haftada Süleyman Ateş meselesi çıktı işte. Yok efendim sakalı şerifi öpmek putperestliktir. Yok hırka-i şerif ziyar bunlar putçuluktur. Şefaat ya Resulullah diyenler Hristiyanlardan beterdir. Vatan gazetesine böyle yazmış. Ya bu flaşta da onunla uğraştık şimdi mesela. Tabi de tevhid la ilahe illallah desen yeter diyor. E şimdi bir de hafta onunla uğraşacağız. Ya ne yapacağız bunlarla ya? Bu gazetelerde yazıyorlar, televizyonlarda konuşuyorlar. Bizimkiler de adam profesör olmuş. Elbet bir bildiği var diyor. Bizimkiler. İslami basın yayın bunlara hak veriyor, söz veriyor bunlara, yer veriyor. Bize hiç yer vermezler. Doğruyu konuştuğumuz için. Bu İslami basın diye bir şey yok. Bunların çoğu yoldan çıkmış. Çoğu yoldan çıkmış. Yolda olan bir tane bulsam da ilan etsem. Yok. Her biri bir yerden yamulmuş. Şimdi bozuk adama yazdırırsan sen de bozulursun. Seçeceksin. Karpuz alırken seçiyorsun. Ya burada hocaya yazdırıyorsun, konuşturuyorsun, fetva verdiriyorsun. Bu hocanın görüşü nedir? Hiç bunu sormuyorsun ya. Yeni Şefa'nın ettiğine baksana. Hayreddin Karaman kalkıyor. Ehl-i Beyt'i seven Muaviye'yi sevemez. Muaviye'yi seven Ehl-i Beyt'i sevemez diye. Bu kadar Ehl-i Sünnet, Müslüman, milyara yakın dünyada Ehl-i Sünnet var. 1,5 milyarın çoğu Ehl-i Sünnet. Efendim biz sahabeyi seviyoruz. Sevmiyor muyuz? Adam biri de bana mektup yazmış oraya. Allah seni Muaviye ile haşretsin. Keşke sahabeyle haşretsin de hangisiyle ederse etsin. Tamam Hazreti Ali Efendimiz haklıydı. İsabetliydi. Tercih hakkımız olsa kimin yanına geçeriz? Hazreti Ali Efendimiz tarafına geçeriz. Ama şimdi bizim elimize o kanları bulaştırmamış Allah. Biz niye dillerimizi bulaştırıyoruz? Tülgerzade imamı vardı Tevfik Efendi. Yani biraz etkilenmişti bu işlerden. Ne severim ne söverim derdi. Böyle bir şeyler derdi. İsmail Ağa'da gelirdi. Allah rahmet eylesin yine yaşlıydı falan. Ondan sonra bir gün Süleyman Göktaş vardı. Allah rahmet eylesin. Göktaş da tam Ehl-i Sünnet'in kalesi. Arapçadan çok ilmi yok ama Osmanlıcadan kitapları yutmuş. Önüne gelen hocayı çevirirdi yolda. Bir soru, hoca takılır kalırdı. Göktaş çok şuurlu adam. Bu da buna kalktı, dedi ki, efendim sen, dedi, o vakitte bulunsaydın, dedi, tam Efendi Hazretleri'nin odasının kapısında bir olay patladı yani. O da namaz kıldırıyordu, Göktaş ona uymuyordu, gidiyordu kendi kılıyordu, bu Muaviye'yi sevmem diyor falan. İsmail Adan'ın meydan muharebeleri oluyordu evvelce tabi. O vakit güçlü adamlar vardı. Dedi ki sen, dedi, o vakit yaşasaydın Muaviye mi tutardın, Ali mi tutardın, efendim kimin tarafında olurdun, efendim şudur budur bir şeyler sordu ona. O da zannetti ki Hazreti Ali'nin tarafında olurdum diyecek. E deyince gol yiyecek. Çünkü bu sefer oradan bindirecek. Şeyde Göktaş akıllı adam durdu, dedi ki sahabe olsaydım da ne tarafta olursa olsaydım deyince bu sustu. Kafayı çalıştıracaksın. Tabii ki Hazreti Ali'nin tarafında olmayı tercih ederiz. Ama kötü niyetle soru sorulursa da kötü niyete ne yapmayız? Yol açmayız. Hazreti Muaviye tarafında da, Hazreti Muaviye tarafı değil ki orada. Ayşe annemiz orada. Hazreti Talha var, Hazreti Zübeyr var, Aşere-i Beşere'den var, 11 sahabe var. Bu çocuk onca mı? Bir kişi miydi? Hazreti Ali Efendimiz'in işlerinden sen ne anlarsın? Adam geldi dedi, Zübeyr'i öldürün dedi. Hazreti Zübeyr'i Hazreti Ayşe tarafındaydı, Muaviye Efendimiz tarafındaydı. Sonra harp bitti falan. Giderken birisi ona hizmet ediyorum diye mi be numara yaptı. Hazreti Zübeyr yolda giderken dönüyorlar harpten, namaz kılarken secdeden birine şehit etti onu. Ondan sonra da kesti kafasını ki getiriyor Hazreti Ali Efendimiz'e. Hazreti Ali sevinecek diye, karşı tarafta ya şimdi Zübeyr. Hazreti Ali dedi ona gelir gelmez, Zübeyr'in katilini cehennemle müjdele buyurdu Resulullah dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen mi öldürdün he? Cehennem müjde olsun sana. Adam da şaşırdı. Ben de diyor senden tebrik bekliyorum. Serseri, dunduna. Yahudi oyuncakları, İbn-i Sebe münafığının dölleri dönmeleri. Sen ne anlarsın? Girdiler sahabenin arasında ki ya birbirine kaçacaklar. Siz gittiniz cehenneme, onlar gitti cennete. Sahabeden eğer birbirinde öldüren de cennetlik, ölen de cennetliktir. Sahabe ise ikisi de. Anladın mı? İkisi de sahabe ise katili de cennette, maktülü de cennette. Anladın? Ama sen sahabe değilsin, girmişsin araya, karıştırma. Sen ölsen de cehennemde, kalsan da cehennemde. Sen ne anlarsın bu işten? Hazreti Ali'yi kandıracaksın. Kandırabilir misin? Kerramallahu ve diyor. Safiye'nin oğlu Hazreti Zübeyr değil mi? Efendimizin halası Safiye'nin oğlu değil mi? He? Safiye'nin oğlunu öldüreni cehennemle müjdeledi. Onun için aldanmayalım, aldatılmayalım. İşte. Hayrettin Karaman gibi. Bu fitneyi, bu pis itikadı yayıyor. Ne söverim, ne severim. Böyle bir itikat mı olur Ehl-i Sünnet? Sahabenin hepsini severiz. Bana da yazmışlar. Muaviye ne kadar büyük sahabeymiş de biz bilmiyormuş da bana ne dalga geçiyorlar biliyor musun? Yahu Hazreti Ali hakkında 10 sene konuşurum. Muaviye radıyallahu hakkında da 10 dakika konuşurum. Çünkü onun hakkında 2-3 hadis var. Hazreti Ali hakkında yüz binlerce rivayet var. Şimdi ikisi bir değil. Ama şimdi burada da hakkında 2 hadis varsa gizleyecek miyiz bunu? Biz seçim yapmakla mükellef değiliz. Biz doğruyu anlatmakla mükellefiz. Biz erbabı tercih miyiz? Sahabenin mertebelerini biz mi tespit ediyoruz? Tabii ki Hazreti Ali Efendimiz eftaldir. Bunda şüphe mi var? Bunu konuşmanın lüzumu mu var? Aman aman aman. Bu sahaları temiz tutacağız inşallah. Ömer Nasuhi Bilmen Hazretleri mübarek zat. Ali Haydar Efendi babamız ne dedi? Fetvasına amel edilir evladım. İşte o zat kitap yazdı bu hususta. Ashab-ı kiram hakkında nezih itikadımız. Ben bu kitabı size arz ettim birkaç seneler evvel. Alın bunu falan dedim. Dili biraz ağırdır ama öğrenin. Sahabe hakkında inancımız nasıl olmalı? Resulullah hakkında sallallahu aleyhi ve sellem nasıl olmalı? Peygamberler hakkında nasıl olmalı? Peygamberler yanlış yaparlar mı? Suç yaparlar mı? Günah yaparlar mı? İşte Arifan dergisinin bu sayısındaki yazıda neye reddiye yaptık? Peygamberler günah yaparlar diyenlere reddiye yaptık. Peygamberler günah yapmazlar. Ali Eren Hoca da güzel yazmış. Karaman'ın koyunu ortadadır oyunu. Sonra çıkmaz yani. Şimdiden çıkmış. Herkes okusun ya. Bunları okuyun. Hele bu Mevlid ayıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir ne diyeyim size, dinine yardım, sahasını temiz tutma faaliyetine katkıda bulunmak üzere herkes bu yazıdan peygamberlerin hatasız olduğu, özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem suçu günahı olmadığına dair bu yazıyı herkes yayacak bu ay. Mevlid ayındayız. Peygamber için ne yaptın? İşte ben bu yazıyı yazdım. Tamam mı? Koca da 700 sayfa kitap yazdım. Şimdi onunla uğraşıyorum. İnşallah Mevlid gecesi de yetiştireceğim. Gece gündüz uğraşıyoruz. Gece Bursa'dan geldim saat 1'de. Sabahın 6'sına kadar kitap çalışıyorum. Niye? Bir hizmet edelim. Öleceğiz gideceğiz mübarek. Eşek ölür semeri, insan ölür eseri kalır. E siz de şunları hazır okumaktan aciz kalmayın. Tembellik yapmayın. Üşengeçlik yapmayın. Bu kadar ilim yazdık size ya. Çalışıyoruz boyuna. Onun için sizin de vazifeniz okuyup okutmaktır. Duyurmaktır. Ulaştırmaktır herkese. Şimdi biz bunların hakkında yazınca birileri rahatsız oluyor. Hatta bu dergi ulaşmasın istiyorlar. Yani kargo bile sıkıntı yapıyor bize kargo. Diyor ki sen Karaman'ın hakkında yazma. Yazarsan ulaştırmayacağız dergiyi. Bu kadar sıkıntımız var, siz biliyor musunuz biz neler çektiğimizi? Kimlerle uğraştığımızı biliyor musunuz? Biraz uyanık olun ya. Her şeyi kürsüden dedirtmeyin adama. Her sıkıntı bizim üzerimize geliyor. Allah için biraz dininize sahip olun. Adam peygamberine yanlış yaptı diyor. E biz de bunu tenzih ediyoruz. E bunu da yaymak göreviniz sizin kardeşim. Ümmetsiniz. Ümmetsiniz. Bu rezilliği yapanları durduracağız. İlimle durduracağız. Bizde bağırmak çağırmak yok. Vur kır yok. Hakaret yok. Sövmek saymak yok. O onların işi. Bizden bel altı işi olmaz. Bizde ilim olur. Hilim olur. Hikmet olur. Siz de bu ilmi yayın. Yaymazsanız mesulsünüz. Resulullah'ın huzurunda sallallahu aleyhi ve sellem görüşürüz. Üzerinize bu işi yıktık. Ben yazayım çizeyim, siz de duyurun. Ne yapalım şimdi? Yardımlaşmadan bir yere varamayız. Şimdi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem faziletlerinden söylerken özellikle hangi faziletlerinden bahsettik? Fiziki, yani bedeni, yaratılışındaki, vücudu şerifindeki farklı hasletler, diğer insanlara benzemeyen yönler, seçkin kılındığı özellikler hakkındaki fasıldan giderken ne diyor Şifa-ı Şerif sahibi Kazı Uyaz Hazretleri, diyor ki ve minhu Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin bedeninin ve bedeninden çıkan kan olsun, idrar olsun, büyük abdesti olsun, bunların hepsinin temiz olduğu. İmam Ayni Hazretleri, İmam Nevevi Hazretleri, bütün alimler ittifak ettiler. İmam Suyuti de zikrediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bedeninden çıkan her şey temizdir. Eğer ki birisi pistir dese haşa, Resulullah içinde pislik barındırıyor demiş olur. Sallallahu aleyhi ve sellem, iş değişir. Bizim görüşümüz budur. Allah bizi bu imanla haşretsin. Amin. Kim ne derse desin. Biz bunu uydurmuyoruz. Hurafe çıkartmıyoruz. Kendi hadislerinden, kendi sözlerinden delillerimiz ortadadır. Şimdi delillerimizi zikrediyoruz. Şifa-ı Şerif sahibi böyle beyan ediyor. Ve minhu, temizliğinin delillerindendir. Geçen derste anlattık bazı vefatındaki halleri, Hazreti Ali'nin yıkamasını, Ebu Bekir Sıddık'ın öpmesini falan, bir şeyler konuştuk. Dersimiz devam ederken, şurbu Malik İbni Sinan, Malik İbni Sinan Hazretlerinin içmesi, demehu Efendimizin kanını. Ne zaman içti? Yevme Uhud'in Uhud günü. Ve messu iyyahu, ve onu emmesi ve yutması. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yüzüne Uhud'da ne oldu? Miğfer giymişti. Mübarek miğferin demirleri mübarek yüzüne geçince hengameden ne oldu? Çıkarılamadı. Bu sefer Malik İbni Sinan kimdir? Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, meşhur sahabi Ebu Said el-Hudri var ya, onun babasıdır. Bu zat Uhud'da bulunmuştur ve şehit düşmüştür. Fakat Uhud şehitleri arasında değil zannedersem şeyde, Cennetül Bekir tarafında Medine'ye geldi de orada vefat etti. Onun için Cennetül Bekir'dedir kabri. Bu zat Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem miğferinden işte mübarek yüzüne geçen demirleri çıkarırken oradan bir şey olmasın diye şey kalmış tabi demirin izlerinden mübarek yüzünde kan oturması bir morarma gibi bir şey olmasın, bir zarar zeval olmasın diye ne yaptı o kanı? Emdi. Ondan sonra da onu ne yaptı? Yuttu. Tükürdü mü? Tükürme. Tükürmedi, yuttu. İşte canından çok sevmek. Çünkü insan kendi kanını bile ne yapmaz? Yutmaz. İnsan kendi kanını ne yapmaz? Ama canından çok sevmek böyle bir şey işte. Sahabedeki hale bak. Emdi. Emince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ve tesvîhû. Caiz gördü. Tecviz etti sallallahu teala aleyhi ve sellem zâlike. Bu yaptığını caiz gördü lehu kendisi için. Ve kavlû, ona sözü var. Ne diye lehu ona? Len tusîbeun nâr, asla cehennem buna değmeyecek dedi. Niye? Benim kanımı içti hiç. Bir hadis-i şerifte ne var? Memmesse demu demi lem tusibun naru. Taberani'de geçiyor bu hadis. Taberani büyük hadis kaynağıdır Taberani. Benim kanım kimin kanıyla birbirine değdiyse o adama ateş değmez. Nerede bulacağız o kanı şimdi? Nerede bulsak içeriz değil mi? Ya içeriz. Kimisi ben içmem diyebilir. Öyle de şeyler var, evhamlı kuruntulular var. Efendim, caiz mi değil mi bir fetvayı araştıralım. Bilmem ne. Yazık sana. Akıllı düşünene kadar deli köprüyü geçtim. Sevgi çok aşırı gitmeli. Ancak nerede durmalı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey yaratamaz. Allah değil haşa, ilah değil, o kadar. Ondan sonra ne kadar üstünlük varsa, Allah değil, oğlu değil haşa, ondan sonra ne kadar üstünlük varsa hepsi ona aittir. Orada becerebildiğin kadar methet. Ne diyor? Kaside-i Bürde'de İmam Hüseyin Hazretleri, "De'met de'atun nasara fi nebiyyihimi vahkum bima şi'te fi medhem vahtekimi." Hristiyanların dediği gibi Allah'ın oğlu deme de ne kadar methedebilirsen et. Allah'ın parçası değil haşa. Allah yaratıcı, o yaratılmış. Bizim gibi beşer. Ama ondan sonrası kıyamete kadar konuşsan değer ve bitmez faziletlere sahiptir. Bizden çok farkı var. Biz kim, o kim? Sallallahu aleyhi ve sellem. Yoksa İslamoğlu'nun dediği gibi kimden nakletmişti onu? Musa Carullah mı var? Musa Carullah diye bir adam var değil mi? Ondan naklediyor. Madem peygamber bizim gibi bir beşer, biz de onun gibi bir beşeriz diyor. Lafın tersliğine bak. Hiç bizimle bir olur mu? Evet. Ve misluhu, yine bir şahit, bir delil. Benim bunların kaynakları nerede? Kaynaklarını ben size bunu Arifan dergisinde bir yazıda yazmıştım. Evvelki 7-8 aylar evvel bir yazıda. Bunların kaynakları orada var. Ne var? Hakim, Bukhari ve Müslim üzerine ziyadelikler yazan müstedrek sahibidir. Nişaburlu büyük muhaddis, hakim. Bezzar, büyük muhaddis, Beyhakî, Begavî, Taberani, Darakutni, dolu da dolu. Ondan sonra da ben bu kadar kaynak aradım, bunun kaynağını bulamadım. Sen herhalde sizin köyde aradın. Yaylada mı aradın, ne aradın? Davarlarını mı kaybettin, keçileri mi kaçırdın, ne aradın? Dünya kadar kaynak var burada. Hepsini bulurum, cildiyle sayfasıyla bulamamış. Desene ki aramadın. Şurubu, Abdullah ibn Zübeyr. Abdullah ibn Zübeyr kimin oğlu? Demin Zübeyr babasından bahsettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halasının oğlu Zübeyr. Onun oğlunun adı ne? Abdullah ibn Zübeyr. Zübeyr büyük insan. Oğlu da büyük insan. O da ne yaptı? Şurbu Abdullah ibn Zübeyr deme hicameti. Efendimiz kan aldırdı. Arta kalan kanı gitti içti. Bu da neyi gösteriyor? Efendimizden çıkan şeyler nedir? Temiz. Sahabe çok yapmış bunu. Bir kişi değil ki. Kanı içince fekâle lehu aleyhissalâtu vesselâm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ne buyurmuş? Veylül leke minennâsi veylül lehum minke. Sen insanlardan çok çekeceksin, insanlar da senden çok çekecek. Şimdi bu ne demek? Çok güçlü, kuvvetli olacaksın. Benim kanımı içtiğin için kimse senden baş edemeyecek. Bu demek. Bizim hocalardan biri, bizim hem de İsmail Han hocalarından yani, böyle bizde de çok cahiller var. Büyük de hoca. Lakabı da büyük yani. Öyle büyük hoca. Ondan sonra efendim, bu hadisi inkar etti. Bir de kalktı gel, birilerinden, ilahiyattan birilerinden duymuş, gelmiş, kaynak maynak sormadan, kitap inceleme bakmadan, şerh bakmadan bu şey itiraz et. Bir de hadisi de yanlış mana veriyor, diyor ki Peygamberimiz demiş ona ki yazıklar olsun sana. Yahu veylün yazıklar olsun demek değil. Veylün yazıklar olsun leke sana minennas, insanlardan dolayı. Yani insanların vay haline, senden neler çekecekler yani senin gücünden. İnsanlar dediği de kim? Haccacı zalim. Haccacı zalim çok çekecek senden diyor. Haccacı zalim herkesi kesti astın. Baş edemediler Abdullah bin Zübeyr'le. En sonunda şehit ettiler. Hiç sana yazıklar olsun der mi Efendimiz? Bak Kazı Yaz ne diyor? Velem yünkiruhu aleyh. Efendimiz onun kanını içmesini ne yapmadı? İnkar etmedi. Red etmedi. Anlıyor musun? Şimdi Abdullah bin Zübeyr daha annesi doğurduğu vakitte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu gördü. Sanıyorum Medine'ye ilk girişte doğanlardandır. Kimin oğlu oluyor? Esma validemizin. Yani Ebu Bekir Sıddık'ın torunu. Esma validemizin, Ayşe annemizin kız kardeşi. Bu Abdullah da kimin oğludur? Esma validemizin oğludur. Medine'ye ilk Kuba Mescidi'ne gelindi. Daha Medine'ye girilmeden ilk hicrette orada doğdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen hurma çiğnedi, ağzına koydu. Ona dua etti bu Abdullah'a. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu, annesinin onu emziremediğini duyunca dedi onu su da bulsan gözünün suyunu çıkart yine emzir dedi. Gözünden su çıkartsan onu emzir. O dedi ne kurtlarla efendim ne kurtlarla savaşacak dedi ne kurtlarla. Görüyor musun? Keysün keys beyni ziyabin fi ziyab. Görüyor musun? Elbise giymiş kurtlar. Haccacı zalim gibileri söylüyor. Elbise giymiş adam zannedersin. Kurtlar çıkacak. O kurtların içinde uyanık adam. Bu uyanık adam kalacak. Lemne annel beyt. Kabe'yi koruyacak. Ve leyuktelenne dunehu. Kabe'yi korurken öldürülecek. Kabe'ye mancınık kurdu. Haccacı zalim. Etraftaki tepelerden, Ebu Kubeş'ten falan mancınıklarla Kabe'yi yaktı. O şey, bu Abdullah bin Zübeyr'i devirmek için. Çünkü Mekke'de bu zat halifeliğini ilan etti. Resulullah Efendimiz'in bildirdiği gayb haberlerindendir bu. Ne zaman halifeliği için biat edildi? Hazreti Muaviye'nin vefatından sonra sene 65. Hicri sene 65'te. Hazreti Muaviye vefat etmişti. Hicaz ehli, Yemen ehli, Irak, Horasan herkes ona itaat etti, biat etti. 8 sene haccı o yaptırdı. Çünkü Mekke'de olduğu için devleti Mekke'deydi. Hac da Mekke'de olduğu için haccı yaptırabilen demek devlet gücü ister. 8 sene haccı o yaptırdı. Sonra ortalık karıştı. Amr ibn-i Said vardı. Abdülmelik ibn-i Mervan'ın bu Emevilerden onun valisi, Medine valisi onunla ordular gönderildi Mekke'ye. Baş edemezlerdi onunla. Fakat sonra haccacı gönderdiler. Haccacı zalim gelince efendim sene 72 sene 72 Zilhicce ayının başlarında tam da hac ayı millet hacca geliyor akın akın dünya. Hac ayında Mekke'yi kuşattı. Hacılara da çok büyük zarar verdi. Hacılar Arafat'ta vakfe yaptılar. Abdullah bin Zübeyr de zırhını giydi, miğferini giydi falan yine haccı yaptırdı. Arafat vakfesinde çünkü imam hutbe okuyor ya vali vazifeli halife. Vazifeleri yaptırdı fakat millet Kabe'yi tavaf edemedi. Kimse inemiyor kuşatmış Kabe'yi. Farz tavafı bile yapamadılar yani. 6 ay 17 gün Mekke'yi kuşattı Haccacı Zalim. 6 ay muhasara. Ondan sonra Hazreti Abdullah İbni Zübeyr 72 yaşındayken efendim Hicri 73. sene. Kendi yaşı 72 efendim tarih Hicri 73'te Cemadiyel Ahir'in yarısında şehit edildi. Orada Cennetül Mala'da Hatice annemizden inerken bizim Efendi Hazretlerinin babası dedesi de orada böyle iniyoruz dış kapıya kadar. Hatice annemize arkamızı döndüğümüz vakitte inişe geçtiğimiz vakit Kabe'ye doğru oradan giderken tam çıkış kapısına yaklaştığımız vakit Mekke'ye de ziyarete gidenler sağdadır. Esma validemizin kabri de duruyor. Onu çevirmişler ikisini. İsim yazmıyorlar tabii ki. Fakat ikisinin kabri de oradadır. O asıldığı vakitte Esma validemiz annesi de sağdı. O da geldi. Çok ağladı, çok üzüldü. Kıymetli annemiz Zatün Nitakayn, iki kemer sahibi. Hicreti Efendimiz çıkacağı vakitte kapları aldılar yanlarına Mekke'den. Ayşe annemizle Ebu Bekir'in evinden çıkıyorlardı. Bir şey bulamadılar. Bir şey yanlarına erzak bir şey almışlar. Ağızlarını bağlayacak kemerini çıkarttı da kemerini ikiye böldü de kemeriyle şeylerin torbaların ağzını bağladığı için Esma validemizin adı Zatün Nitakayn, iki kemerli. Mübarek annemiz. Çok kıymetli bir annemiz. O da 90 küsur yaşlarındaydı. Çok yaşlıydı. Oğlunun şehadetini de gördü. Abdullah bin Zübeyir'in. Hep Resulullah haber verdi bunları. Sallallahu aleyhi ve sellem. Daha bak hicrette kaç sene evvel? Yani bu ne demek? 73'te. 70 sene evvel söylüyor. Dedi ki bu Kabe'yi korumak için şehit olacak. Allah'ın evini koruyacak. Bu ne kurtlarla uğraşacak. Aman onun dedi emzirmeyi eksik etme. Sonra da ne nasip oldu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kanını içmek nasip oldu. Şabi Hazretleri rivayet ediyor. Bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde biraz çok mübarek bedeninde kan fazlalığı oldu. Rahatsız etti kendisini. Ebu Taybe vardı haccam kanını alan mübarek sahabi. Dedi onu çağırın. Çağırdılar. Kan aldırdı. Dedi para verin ona dedi. Kan aldı ya onun için parasını verin ücretini dedi. Ondan sonra Abdullah bin Zübeyre de dedi ki bu kanı dedi bir yere göm, gizle. Ortada bırakma dedi. O da gitti gizlendi, ondan sonra içti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi. Dedi ne yaptın kan dedi. Hiç kimsenin görmeyeceği bir yere gizli gömdüm dedi. Lealleke şerif de o, sen onu içtin dedi. İçtim ya Resulullah, nasıl dökecektim dedi. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ema innehu la tusibun nar, şahit olun Abdullah ibn Zübeyr'e cehennem dokunmayacak dedi. Benim kanımı içti. Ondan sonra da dedi ki sen insanlardan çok çekeceksin ama haccacı zalim gibiler de seninle baş edemeyecek. Haccacı zalim anında adamı götürür. 6 ay 17 gün baş edemedi. Bütün ordularla beraber. 6 ay 17 gün direnmek ne demek? Ne kadar güçlü kuvvetliydi mübarek. Abdullah İbni Zübeyre dediler ki ya Resulullah'ın kanını içtin sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl buldun? Dedi emmettâm fetâmül asel. Tadı bal tadı. Aynı tatlı diyor bal. Ve emmen râihe ferâihetül misk. Kokusu misk kokusudur. Allah Allah. Allah peygamberlere mucize kabilinden kalbi ayan yapar. Kalbi ayan demek mesela bu beton mu? Bunu ne yapar? Altın. Bu ne olur? Maddesi ne olur bunun maddesi? Ham maddesi dönüşür. Yani bu şimdi içinde demir var, efendim harç març, sıva bilmem ne, kum, çakıl. Ama bunu ne yapar şimdi? Altın yapar. Altın yaptığı vakit daha bunda kumdan eser bulur musun? He? Bu nedir? Mucizelerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kanını ne yapmış? Tadı bal tadı diyor, kokusu misk kokusu. Evet. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek bedeninden çıkan hiçbir şeyde kötü bir koku zuhur etmezdi. Sahabeden birisi ne diyor? Baktım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uzağa doğru gitti. Anladım ki kazayı hacete gitti. Bekledim bekledim. Oradan döndü geldi. Ben gittim. Kazayı hacet yaptığı yere gittim. Hiçbir şey göremedim. Çünkü yer toprak ne yapıyor? Yutuyor. Hadis-i şerif var. Bir şey göremedim. Fakat baktım dedi. Orada 3 tane taş var. O istinca taşı. Yani onunla taharet yapmış. Evvelce biliyorsunuz taharette su olmadığı için her yerde sahralarda falan. En temizi kaba efendim gaiti taşla almak. Fıkıhlarda var biliyorsunuz taşların kullanılması şu su bu su bütün fıkıhta bab var. 3 tane taşı diyor aldım. Baktım ki mis kokuyor. Ama nasıl mis kokuyor? Hakiki mis. Ondan sonra diyor o taşları cebimden daha çıkartmıyorum. Cuma oluyor. Cuma günü herkes mescide doluyor. Herkes en utları, şeyleri, hakiki gülleri, miskleri, amberleri sürmüşler sahabe. Çünkü sünnettir Efendimiz koku sürün çok emrederdi. Cuma günü herkes o kokuları sürmüş. Ben diyor Resulullah'ın taharet yaptığı 3 tane taş cebimde geliyorum. Bütün mescidi bastırıyor kokuyu. Vallahi böyle ya. Ben mi uyduruyorum? Ali Hürkari Hazretleri. Burada yazıyor kitap. Ya ne diyeceğiz size? Şifa Şerif'in Şerif Ali Hürkari'de yazıyor. Bunlar böyledir, siz inanın. Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem senin benim gibi yapar mı? Bir yapar mı bizden? Bizden eşit yapar mı? Ve kadruvye nehvud min haza. Buna benzer yine rivayet geldi. Anhu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Fimraetin bir kadın şeribet içti, bevlehu idrarını içti. Kadın da onun idrar olduğunu bilmiyor. Fekale la, o kadına ne dedi? Len teştekiye ve cabatniki, karın ağrısından şikayetlenmeyeceksin ebeda. Ölünceye kadar karnın ağrımaz daha dedi. Bir rivayette len telicenne rabbatnuke batnuki, senin karnın cehenneme girmeyecek dedi. Bu hadisi kim zikrediyor, rivayet ediyor? Hakim, Buhari Müslim'den sonraki kaynaklardan. Hakim rivayet ediyor. Zehebi meşhur muhaddislerdendir ki bu cerh tadil meselelerini yapar bunlar. Hangi sağlam hadis, zayıf mı falan. Zehebi diyor ki, İmam Zehebi bu hadis sağlam diyor. Ve Darakutni, Darakutni rivayet ediyor. Ve lem ye'mur vahiden minhum, bu kişilerden ne kanını içen ne idrarını içen kişilerden hiçbirine emretmedi. Buraya dikkat. Bi gasli femihi, ağzını yıkamayı emretmedi. Eğer necaset olsaydı ne derdi ona? Git ağzını yıka derdi. Hiçbirine ağzını yıka dedi mi? Demedi. Ve la na'u, onu nehyetmedi an avdi. Bir daha içme, yapma böyle bir şey dedi mi? Demedi. Bunlar ne oldu? Sükût, ikrar oldu. İkrar ne demek oldu? Necis olmadığı, mübarek bedeninden çıkanların pis olmadığı meydana çıkmış oldu. Kabul mü? İstersen kabul etme, bana ne? Allah yapmış yapacağını. Allah kadir. Bir kere bunu 10 sene evvel falan Almanya'da bir yerde bir sohbette Kadir Gecesi'nde söyledim. Bir mesele koptu orada. Oradaki Hürriyet gazetesi yazmış onu. Oralar karıştı, buralar karıştı bir 10 sene evvel falan. Nereler karışırsa karışsın. Kitap ortada. Hadis-i şerifler ortada. Dua diyor ona ya. Kadına başka bir daha var. Ve hadis muazil mer etilleti. Şu kadının hadisi ki şeribet içti bevlehu. Efendimizin idrarını içen kadın hakkındaki hadis sahihun. Hadis sahihtir. Yani öyle normal hadislerden de değil. Çok sahih. Hatta elzemet Darakutni'yu. Darakutni meşhur sünen sahibidir. Hakimden de önce. Hakim de ondan rivayet etmiş. Ebu Zeril-i Revi, Ebu Nuaym. Birçok muhaddis Darakutni'den almıştır. Hanefi mezhebinin de çok delilleri o kitapta geçer. Darakutni imamdır. Bu ilzam etti Müslimen, İmam-ı Müslim'le vel Bukhari'ye Bukhari'yi ne hususta? İhracev. Bu hadisi tahric etmeleri fi sahih, sahihlerinde. Yani Darukutni dedi ki, Bukhari ve Müslim'in aradığı şartlara haiz bir hadis. Bukhari ve Müslim'de yer alabilecek bir hadistir bu dedi. Çünkü neden? Bukhari Müslim'in şartları var. Diyor ki rivayet edenin şu vasfı olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Darukutni de diyor ki, ben diyor bu hadisteki bütün ravilerin durumlarını, güvenilirlik vasıflarını araştırdım. Bukhari, Müslim'in de bunu çıkartmaları lazımdı. Sahihlerinde alabilecekleri hadis. Fakat şurada meseleyi anlayalım. Bukhari ve Müslim, bizim şartlarımıza haiz olan bütün hadisleri biz kitabımızda topladık dediler mi? Demediler. Şimdi buraya dikkat edin. Bukhari, Müslim'de olanlar mutlaka nedir? Sahihtir. Ama her sahihi de biz aldık, bizim dışımızda sahih alan yok dediler mi? O zaman bir hadis Bukhari'de Müslim'de yok diye sahih değil denemez. Anladın mı şimdi? Çünkü Bukhari Müslim ne yapmış? Demiş ki ben illa sahihse alacağım. Yalnız bu sahihi de doğru anlayın. Nasıl doğru anlayın? Sahih değilse sakat demek değil. O bir derecedir. Sahih en sıhhatli demek. Ondan sonra mesela hasen gelir. Hasen de sağlam. Ancak uydurma neye diyorlar? Mevzuya diyorlar. Mevzudan evvel ne var? Sahih var, meşhur var. Efendim mütevatir var, efendim hasen var, dolu. Merfu var, mürsel var, dolu. Kriter var yani, istilah var, deyim var, tabir var. Çünkü ravi, mesela rivayet eden zat yaşlanınca unutmaya başlamış. Eğer o yaşlanınca unutmaya başlamışsa, ona diyorlar mesela, bu sahih değil de, nedir hasen de. Niye? Çünkü bu adam bunu unutmaya başlamadan evvel söyledi. Hafızası gitmeden önce mi söyledi? Sonra mı söyledi? Anladınız mı meseleleri? Veya da güvenilir mi, güvenilmez mi? Güvenilir. Tamam. Şimdi bu öyle bir hadistir ki diyor. Darukutni dedi ki Buhari, Müslim bile bunu sahihlerinde çıkartmalıydılar. Çünkü zaptı, metni, ravilerin adaleti, güvenilirliği gibi konularda sahihlik derecesindedir. Hiç şüphe yok. Ancak Buhari Müslim'de yok diye de sahih değil demek değil. Nice sahih hadisler var, Buhari Müslim'de yok. Buhari Müslim'i toplasanız kaç hadis eder? Sadece Buhari'de 8000 küsur hadis var, mükerrerleri çıkınca 4000 küsura düşüyor. Yani aynı manada rivayetler var. Mükerreri çıkartırsan 4000'e düşüyor. Müslim'de desen ona keza, yani 10.000, 15.000 hadis mi var sahih, öbürleri değil mi? Anladınız mı şimdi? Ama onlar şartları ağır koymuşlar. En ufak bir zerre kadar şey girmemiş, ayet gibi böyle koydukları hadis yani. O bakımdan onların şartı ağır. Ama diyorlar ki bizim şartımıza haiz olan başka hadisler de var. Biz bunları fırsat bulup da hepsini koyamadık diyor. İmam Buhari her hadisten evvel gusül abdesti alıyordu. Her hadise, 8000 hadis. Her hadiste gusül abdesti alıyordu, namaz kılıyordu, istihare yapıyordu. Ondan sonra hadisi yazıyordu. Yani bu 8000 kere tahakkuk etmişti. Bir sadece sahih kitabında. Öyle kolay bir şey değil. Onun için çoğunu ne yapamamış? Alamamış. Yoksa sahih başka dolu var. Vesma Azil Meret'i, bu kadının adı nedir? Bereket. İsmi Bereket. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vehtülüfe fî nesebiha. Bunun soyu hakkında ihtilaf edildi. Bu idrarını içen nesebi kimdir, nedir? Şimdi bir rivayet vekile denildi diye Ümmü Eymen. Ümmü Eymen'dir. Ümmü Eymen Efendimizin nesiydi? Annemden sonra annemdir buyurduğu, kendisi hazınesi, bakıcısı, süt annesi. Ümmü Eymen aynı zamanda nesiydi? Süt annesiydi. Kimden kaldı Ümmü Eymen Efendimiz'e? Babasından kaldı. Babasının cariyesiydi. Azatlı cariyesiydi. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat, annesi de vefat edince Ebba'da Medine'den gelirken 6-7 yaşlarında da yanında Ümmü Eymen vardı. Aldı, kucakladı onu. Mekke'ye götürdü. Annesi de yolda vefat etti Medine'den dönerken. Ümmü Eymen onun için Ümmü İbade Ümmü, annemden sonra annemdir derdi. Habeşistanlıydı bu annemiz bizim. Şimdi ne söyleyelim? Hatice validemiz Efendimizin babasının azatlı cariyesi Ümmü Eymen annemiz. Hatice validemiz onu Ubeyd İbni Zeyd'le evlendi. Hatice annemizden sonra Eymen'i doğurdu. Ümmü Eymen ne demek? Eymen'in annesi. Yani oğlunun adı Eymen. Kendisi oldu Ümmü Eymen. Künyesi buradan geliyor. Sonra Efendimiz peygamber olduktan sonra kiminle evlendi? Hazreti Zeyd'le. Zeyd ibni Harise var ya, Kur'an'da adı geçen tek sahabi kim? Zeyd. Hazreti Zeyd'le evlendi. Ona da kimi doğurdu? Efendimizin en çok sevdiği, sevgilim dediği bir sahabeyi doğurdu. Üsame. Üsame kimin oğlu? Efendimizin eski evlatlığı Hazreti Zeyd'in oğlu. Kimden? Bu Ümmü Eymen annemizden. Evet. Ümmü Eymen çok kıymetli annemiz. Dili de biraz zor konuşuyormuş. Selam veremez. Selamullah, selamu aleyküm dermiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sen sadece selamun desen yeter. Aleyküm demesen olur dedi ona. Zorlanmasın diye. Hiç kimseye böyle izin yok. Çünkü selamun dedi mi ortada kalır. Kime gideceği belli değil. Ona izin ve ona ikram ederdi. Annemden sonra annem derdi. Ve kânet tehdümün nebiyye sallallahu teala aleyhi ve sellem. Efendimiz'e çok hizmetleri geçerdi. O annemiz bu idrarını içmek de ona nasip oldu. Fakat bir bereket daha var. Onu da söyleyelim. Efendim, Ebu Süfyan'ın azatlısı, Yesar isminde bir kadının kızı olan bir Bereke isminde bir kadın daha var. Şimdi bu da kim biliyor musunuz? Ümmü Habibe annemiz, Efendimizin eşlerinden. Bu kocasıyla beraber, kocası kim? Efendim, Ubeydullah bin Cahş. Habeşistan'a hicret ettiler. Ümmü Habibe Müslüman, kocası Ubeydullah bin Cahş, Abdullah bin Cahş değil, Ubeydullah bin Cahş. O da Müslüman. Ne zaman Habeşistan'a gitti, hicret ettiler, Hristiyan oldu kocası. Allah Allah, sahabeden adam. Gitti orada Habeşistan'a, hicret etmişler. Ne büyük vasıf, ilk hicret sahipleri. Orada Hristiyan oldu. Kocası Hristiyan olunca hanımı Ümmü Habibe annemiz, işte Efendimizin eşi olacak sonra, Ümmü Habibe validemiz İslam üzere sebat etti yani. Dininde kaldı, kocasına uymadı. Peki irtidat nedir? Bir adam mürted oldu mu nikahı ne olur? Düşer. Onun için ben bazı kere söylüyorum, onlara dikkat edin. Mesela diyorum, iki dini tasdik eden şirk ehlindendir. Bir adam dese ki hem Yahudi hem Müslüman olunur. Veya hem Hristiyan hem Müslüman olunur. Veya bir adam dese ki Yahudi Hristiyan iki şarta iman etse cennete gider. Ve bir Müslüman olması şartı yok. Bunu hacı da dese, hoca da dese, kim dese mürtettir. Onun hanımının nikahı düşer. Hanımı da zinadadır onlar. Bu işlerin ciddiyetini anlayın diye konuşuyorum. Şu ben size bazen diyorum bak bu irtidattır. Her şeyde böyle demiyorum. Anladın mı? Adam dunduna, salakana çıkmış diyor ki ben Mehdi'yim. Ben Mehdi'yim diyor. Ben ona diyor muyum ki mürtet oldu? Demiyorum. Akıl hastanesinden rapor alması lazım diyorum. Mürtet demiyorum çünkü gavurluk zor iştir. Ama ne zaman çıktı derse ki Hristiyanları Allah'ın dostu olarak görüyorum. Ne oldu? Kur'an-ı Kerim'de diyor onlar benim düşmanımdır, dost etmeyin. Sen dersen ki ben Hristiyanları Allah dostu olarak görüyorum. Ne oldu? Kur'an'a muhalefet etti, mürtet oldu. Zaten karısı da yok, boş olacak da. Demek istediğim, efendime sana söyleyeyim, irtidat ince iştir. Hangi hoca, hacı ben anlamam. Kur'an'ın ayetine çattı mı dinden çıkar. Öyle hadise benzemez o iş. Bu kadar ayet var Müslüman olmadan cennete girilemez diye. Sen kalkıp de ehli kitap cennete girer dediğin anda Müslüman olmadan, bir de hem Hristiyan hem Müslüman olunurmuş. İmam Rabbani diyor, iki dini tasdik eden şirk ehlidir. Bitti. Bir anda iki din olmaz. Bak bu mürtetlik acayip bir şey. Habeşistan'a gitti sahabeden ya. Ama sahabeden olmaz artık da. Mürtet olana daha sahabe denir mi? Ne kadar günah işlerse işlesin sahabeliği düşer mi? Düşmez. O sahabe şerefi düşer mi? Düşmez. Sahabeden kolu kesilen de oldu, recmedilen de oldu. Ama onların yine şerefi, Hazreti Vahşi'nin bile ne dedik şerefi, Veysel Karahan'den üstün. Öyle mi? Yani en edna bir sahabinin tırnağına en yüce bir veli yetişemez. En büyük veli, Abdülkadir Geylani al, İmam-ı Rabbani al, en büyük evliyayı al. Hazreti Vahşi'nin tırnağı eder mi? Etmez diyor İmam-ı Rabbani kendi söylüyor. Hiçbir günah onların mertebesini iskat etmez. Ama irtidat, dinden dönerse sahabelik kalır mı? Olmaz. İşte hacıymış hocam. Adam sahabeydi işte. Ne hacısı hocasından bahsediyorsun? Sahabeydi, dinden döndü. Mürtet olanlar var. Ona daha sahabe denir mi? Denmez o. Gavur oldu. Kocası Ümmü Habibe validemizin hem de hicret etmiş ya. O kadar yol, zahmet, Habeşistan'a git. İslam'ın bu kadar güzelliklerinden sonra gavur oldu. Bu sefer ne oldu? Ümmü Habibe din İslam'da kaldığı için o ondan ayrıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den bu haberi alınca Necaşi'ye mektup yazdı. Dedi ki Ümmü Habibe'yi senden istiyorum, velisi ol, benimle onu evlendir. O bakımdan Necaşi Hazretleri Efendimizin nikahında kıydı. Ve 400 dinar mehir verdi hediye Efendimiz adına. Dedi ki mehirini ben veriyorum dedi. 400 dinar da mehir verdi, onunla evlendirdi. Ondan sonra Şurahbil bin Hasene, meşhur sahabidir, radıyallahu anh, onunla beraber hanımını, Efendimizin Ümmü Habibi, annemizi Medine'ye gönderdi. Yanında da kimi verdi? Bu Bereke isimli cariyeyi verdi, hizmetinde. Ümmü Habibi annemizin yanında onu verdi. O da ona hizmet ediyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de hizmet ediyordu o, hanımının cariyesi. Demek ki 3 tane efendim, sahabe içerisinde kadınlardan Bereke isimli 3 tane kadın var. Ümmü Eymen annemizin adı da Bereke'dir. Bu Ümmü Habibe annemizin cariyesinin adı da Bereke'dir. Fakat bu idrar içme meselesi bir kere vuku bulmadı. 2 kere vuku buldu. Ümmü Eymen annemize de nasip oldu. Bu Ümmü Habibe'nin cariyesine de nasip oldu. Çünkü hadisler farklı geliyor. İkisi aynı mesele değil. Galet anlatıyor o içen kadın. Ve kâne li Rasûlillâhi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin katehun bir tası vardı. Min aydânin, uzun hurma ağacından, hurmanın kütüğünden içini oyuyorlar. Oyunca ne oluyor? Kap oluyor. Efendimiz o kabı yuzdağı konulurdu tehte seririhi, yattığı döşeğin altına. Seririn böyle oturduğu seririn. Uzandığı serir var böyle, serir dediğin, işte kenarda bir tahtadan bir şey döşemişler, oraya uzanıyor. Onun altına da bu kabı koyarlardı. Feyebulu fihi, kainatın efendisi ona idrar yapardı. Minelleyli, gece saati kalktığı vakit idrar yapardı. O şeye, kaba. Febale fihi leyleten, bir gece uyandı sallallahu aleyhi ve sellem. İdrarını yaptı. Sümmeftekadehu, sonra yattı biraz. Kalktı, teheccüde kalkıyor tabii. Kalktı, iftekadehu, o kabı arıyor, liyusibehu. Yani bakıyor ona, döktürecek onu. Felemecid fi şeyen, içinde bir şey bulamadı. Bulamayınca fesele berekete, o bereket isimli hizmetçiye sordu. Anu, bunun içindeki bevil ne oldu? Fekalet, o da dedi ki, kumtu, ben gece kalktım ve ene atşanetün, çok susuzdum dedi. Su arıyorum, bir şey de tabi ışık mışık böyle de şey yok. Feşerip diyor, içtim onu dedi ve ene la alem, ama bilmiyordum ne vardı onda dedi. Kap gördü, içinde sıvı bir şey var, içtim dedi. Evet. Rava hadiseha, bu hadisi kim rivayet etti? İbni Cüreycin. İbni Cüreyc. İbni Cüreyc çok güvenilir bir alim. Hicri 80'de doğmuş. 150'de vefat etmiş. İmam Mücahit, Ata, Tavus, İbni Ebi Müleyke gibi zatlardan rivayet yapmış. İbni Uyeyne, Süfyan-ı Sevri gibi zatlar da ondan rivayet yapmış. Güvenilirliği ittifaklı, İslam'da ilk kitap yazan zat. İbni Cüreyc. İslam'da ilk kitap tasnif eden. O rivayet ediyor bu hadisi. Efendim. Ben onu hiç, Abdurrazak'ın Musannef'inde de var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sorunca dedi ki ben onu isim. Ne buyurdu? O kadının adı da Ümmü Yusuf. Yusuf'un annesi, künyesi Ümmü Yusuf. Bu başka dedi. Öbür Efendimizin süt annesinin adı neydi? Ümmü Eymen. Bereket. Künyesi Ümmü Eymen. Bunun da adı Bereket. Künyesi Ümmü Yusuf. Bunun da çocuğu Yusuf ya. Çocuğundan künye alıyor. O idrarını içtim deyince sıhhaten ya Ümmü Yusuf. Ey Yusuf'un anası, sıhhat olsun, sıhhatler olsun dedi. Bu hadis sahihte, Abdurrazak'ta geçiyor. Bukhari'nin şeyhlerinden. Ne diyor? Sıhhatler olsun. Fema merzat gattu hatta matet. O kadın ölünceye kadar bir daha hastalık diye bir şey görmedi. Hiç. Uzun da yaşadı. Sıhhat olsun, sıhhatler olsun dedi. Efendim, ve gayru, İbn-i Cüreyş'ten başkaları da rivayet ediyor. Ebu Davud'da var, İbn-i Hibban'da var, Hakim'de var, Ümeyme'den rivayet ediyor. O da annesinden. Hakim Darıkutlu, Ümmü Eymen'den. Efendim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, bir gece kalktı, evin kenarındaki bir kaba bevlini yaptı. Sonra ben kalktım, susuzdum. Gece içtim, bilmiyordum. Sabah kalktı. Ya Ümmü Eymen, kumi fehriki ma fi tilkel fekharati. Ey Ümmü Eymen, kalk dedi, şu çanak, kaptaki şeyi dök. Dedim vallahi şerip diyor, ben bunu içtim dedim. Başladı gülme. Sallallahu aleyhi ve sellem. Uuu haram şu bu falan. Yapma falan. Ya öyle bir şey yok ya. Güldü. Sonra dedi ema vallahi la yec'anne batluki ba'de abeden. Allah'a yemin ederim ebedi karnın ağrımaz daha dedi. Evet, bu demek ki iki kere vakı oldu. Biri Ümmü Yusuf künyeli bereket annemize. Biri Ümmü Eymen künyeli bereket annemize. Evet. Ebu Taybe vardı sahabeden. O da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kanını içenlerden. Kaç sene yaşadı? 140 sene. Efendimizin azatlısı bir şeyi vardı. Sefine isimli. Azatlı kölesi. Adı ne? Sefine. Bütün kafilenin önüne çıktı bir ejderha. Yani ejderha derler. Aslan bastan ejderha işte böylece böyle. Nefesini bir topluyor da aslan dalacak millete böyle. Tam anda bu bir gitti. Sefine. Hemen durdu böyle, gitti kulağından tutuyor aslan dedi. Ene sefinetü mevla resulillah diyor aslana. Ben Resulullah'ın azatlısı sefineyim. Bin üstüme diyor. Ya Resulullah'ın azatlısı sefine radıyallahu anh. O da Efendimizin kanını içti. Onu da Beyhakî rivayet ediyor. Ali ibn Ebi Talip'ten. İmam Rafi'yi zikrediyor Şerh-i Kebir'inde. Nelerde neler. Bunlar da diyorlar ki sahabe-i kiram zaten kalitesizdi, haşa ve kella. Sıradan adamlardı. Peygamber de rahatsızdı bunlardan. Böyle işler yapıyor. Sen ne diyorsun ya? Peygamber dua etti onlara. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya o kadına dedi bir hadiste, "Lekad ihtazarti bi hizarin minen nar." Cehenneme karşı çok büyük korumaya girdin dedi. Kaleye girdin. Ha şimdi buradan anlaşılıyor ki vücudundan çıkan hiçbir şey necis değildir. Kararımız budur. Ruhul Furkan tefsirinde de Efendi Hazretlerimizden yazdığımız budur. Orada alimlerden kaynaklar da verdik. ve bunun aksini söyleyenin işi sıkıntılı. Ve kâne sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, Efendimiz doğdu kadvülide maktûnen, sünnetli olarak, maktû'a sürra, göbeği kesik olarak, efendim, göbeği de başka biri kesmiş değil, Allah'ımız kudretiyle kesmiş, ayırmış canı candan ve sünnetli olarak. Çünkü hadis-i şerifte buyuruyor, min kerameti ala rabbi enni ulittu maktûnen ve lem yara hadun sevveti. Rabbim katında çok değerli olduğum için sünnetli olarak doğdum, kimse benim avretimi görmedi. Kimse benim avretimi görmedi. Bu hususlar hep mevlid kitabı çıkıyor şimdi. Dua edin baskıya yetiştireyim inşallah. Bunların hepsinin delillerini kaynak, bu hadisi de yazdım orada. Çok vasıfları var. Hele o süt emdiği dönemlerdeki mucizeler, peygamberlik mührünün vurulması, Halime annemizin yanında yaşadığı mucizeler, doğduğu gece mucizeler, irhasat denir bunlara. Nübüvvetten evvel olduğu için. Hepsini okuyacaksınız inşallah. Çoluk çocuk da çok seviyor bu işleri. Peygamberimizin çocukluğunu merak ediyorlar, doğumunu merak ediyorlar. Anladın mı? Çizgi film seyrettireceğiz de. O tutturun aşağı, gel yavrum, açın bizim kitaptan, şimdi çıkacak o kitap. Herkes çoluk çocuğunu ondan. Ta 300 sayfa kadar sırf Efendimizin doğumu, büyümesi, efendim süt emmesi, neler yazıldı yani. Çocuklar da çok özellikle ilgi duyuyorlar. Ve Ruviye fi bazı rivayet an ümmihi, annesi Aminete, Amine validemizden de bazı rivayetler gelmiştir. Genne akalet, annesi buyurdu ki velettu nazifen, ben onu tertemiz doğurdum. Ma bi kadar, hiçbir kir yoktu üzerinde. Nasıl doğdu biliyor musun? Yağlı yağlı. Bütün vücudu zeytinyağı, çok hak, zeytinyağı gibi yağlı, gözler sürmeli, kokular mis kokulu. Desen ki ne kadar bakım yapsan öyle çocuk olmaz. Doğu çıktık annesinden dünyaya teşrif etti. O vaziyette geldi. Onları hepsini orada yazdım. Annesi kendi anlatıyordu bunu. Vehb kızı Amine validemiz. İsimlere bakıyor musun? Annesinin adı Amine. Ne demek? Emin olan. Güvenceden geliyor. Azaptan emin olmuş. Daha annesine cehenneme girecek diyen varsa kendi yanmış gitmiş annesi. Süt annesinin adı Halime. Hilimden. Acele etmemek. Vakardan şey. Efendim, öbür süt annesinin adı Bereket. Allah bütün bereketleri bize onlar vasıtasıyla ulaştırsın. Onlara olan sevgimiz vasıtasıyla. Ve hani Ayşe de radıyallahu teala ana, Ayşe annemiz buyurmuş, Mâ râytü ferce Rasûlillâhi sallallahu teala aleyhi ve selleme kattu. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin tenasül uzvunu asla görmedim. O da benimkini görmedi, ben de onunkini görmedim. Hayasından, utancından, bir de tabii ki rivayet var. Hani Ali radıyallahu teala an, Hazreti Ali'den geliyor. Evsani nebiyyü sallallahu teala aleyhi ve sellem, peygamber bana vasiyet etti. La yaksilû gayri. Onu ne yapmayacak? Benden başkası cenazesini yıkamayacak diye bana vasiyet etti. Fe innehu şan la yara ahadun, buyurdu ki la yara ahadun avrati. Kim benim avretimi görürse illa tumiset aynav, iki gözü anında kör olur. Hiçbir peygambere mahsus değildi. Musa Aleyhisselam'ın avreti bile göründü. Bu Efendimizin hasaisindendir. Avretini kimse görmemiş. Görenin gözü anında ne olur? Gözdeki diyor ziya, görme ışığı kaybolur. Hemen gider. Onun içindir ki Hazreti Ali Efendimiz'e yani güvendi. Ehli beytinden olmak hasebiyle, bir de daha tedbirli ve ihtiyatlı olur. Beni daha tedbirli şekilde yıkar diye ona bu hususta müsaade etti. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için Ayşe annemiz de ne diyor? Ben diyor hiç avretini görmedim. Zaten görenin gözü gideceğine göre görmemesi zaten uygun idi. Fakat fıkıh meselesine gelince diğer insanlar bunu sorarlarsa birbirleri hakkında onda bir sakınca yoktur. Hatta Ebu Hanife İmam-ı Azam radıyallahu anh buyuruyor. Yani bakılmasında sevap da umarım. Ne bakımdan? Efendim gözünü dışarıdan, bazı insan içine sinmez, çok nezih olur, bakmak istemez, baktırmak istemez, o daha iyidir. Amma ve lakin aradaki ilişkinin kuvvetlenmesi için, bir de tatminin fazlalaşması için, kadının erkeğin gözü dışarılarda kalmaması için gerekli görülüyorsa, o zaman hiçbir mekruhluğu da yoktur. Bunda fetva olarak söyleyelim, çünkü önüne gelen de ben kendini peygamber gibi zannetmesin yani. Ve fi hadisi İkrimete, İkrime radıyallahu anh'tan gelen hadis, An İbni Abbas radıyallahu teala anhuma, İbn Abbas'tan geliyor. Buhari, Müslim rivayet ediyor. Ennehu sallallahu teala aleyhi ve selleme name, bir kere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyudu. Hatta sümi'a lehu gatıtun, horlama sesi işitildi. Mübarek horlardı. Sallallahu aleyhi ve sellem. O horlama sesi de işitilince sonra ne yaptı? Fekame, kalktı. Fesallâ, namaz kıldı. Öyle mütevazı, abdest de ne yapmadı? Almadı. İşte bütün bunlar onun nesini gösteriyor? Senden benden farkımı gösteriyor. Sen de bir uyu, horla bakalım. Alttan üstten koyuver. Hepsi gitti. Ondan sonra bir kova su lazım. Ya sen de, ben de onun gibi beşerim. Nerede onun gibi beşersin sen? Her tarafın açılıyor, haberin yok. Kâle İkrimetü, İkrime dedi ki lennehu sallallahu teala aleyhi ve sellem, çünkü Efendimiz neydi? Kâne mahfuzan, korunmuş idi. Korunmuş ne demek? Kalbine uyku işlemez. Gözlerine işler. Uyku gözünü kapatır. Horlama sesi işitilebilir. Hadis-i şerifte inna me'aşiral enbiya, biz peygamberler cemaati, tenâmu a'yununa ve la tenâmu kulûbuna, gözlerimiz uyur ama kalplerimiz uyumaz. Bir kere sabah namazını kaçırdı. O nasıl oldu? Onu Mevla özellikle uyutmasının sebebi, kaçarsa cemaatle uyanıldığında nasıl kılınacak? Kaza nasıl yapılacak? Cemaatle kazaya kaldıysa cemaatle kılınıyor. Bir uyudun yolda 2-3 arkadaşın, bir de uyandın saat 8. Güneş doğmuş. Ne yapacaksın? Sabah namazını yine cemaatle kılacaksın. Ondan sonra. Bunlar öğretilmek için, bazı kere öyle uyudukları vardır. O 1-2 keredir. Bir iki kere teheccüdü kaçırdığı vardır. Teheccüdü kaçırınca ne oluyor? Bak ben gece kılamadım, uyudum, şimdi gündüz kılacağım. Niye? Vazifemi bırakamam, onun gece gündüzün halifesidir. Gece de yapamadığını gündüz yap. Bunları göstermek için hayatında bir kere, iki kere olmuş. Anladınız? Yoksa o Allah'ın elinde. Onu Rabbim öyle istemiş. Genel manada ne yapmazdı? Abdest almazdı. Uykusu abdestini bozmazdı. Ama büyük abdest, küçük abdest yaptığı vakitte abdest alırdı. Anladınız mı? Kanda da bir kere aldığı olmuştur, almadığı da olmuştur. O Hanefi mezhebine göre kandan kan çıkınca ne yapıyoruz? Alıyoruz o rivayetten. İmam Şafii öbür rivayeti alıyor. O da kandan abdest bozulmaz diyor. Biz Hanefi mezhebi üzereyiz. Ama sıkıntı, zaruret olursa ne yapıyoruz? Şafii taklit etme durumu. Şeyde, tavafta falan, farz tavaf, girmişiz, çıkamıyoruz, şudur budur, bir yerimizde bir kan çıktı falan, orada biz ne yapıyoruz? Şafii mezhebine takliden tavafa devam ediyoruz. Şafii de kadına eli değse ne oluyor? Abdesti gidiyor, orada da kadın çok izdiham, farz tavaf, bayram günü falan, bir kadına eli değmekle, kendi hanımı da olsa, kendi hanımına da değse gidiyor, esas kendi hanımına değse daha çok gidiyor. Şafii de. Ancak kızına değse, annesine değse gitmiyor. Hanımına da değecek gidiyor. Böyle hanımı da yanında, adam hanımını kaybetmeyeyim diye tavafta falan yanına alıyor. Sonra bir eli değse Şafii'de abdest diye. Nasıl çıkacak gidecek bir daha abdest? O da neyi taklit ediyor? İşte ümmetimin ihtilafı rahmettir. Bu gibi yerlerde zaruret var. Rahmet oluyor. Yoksa öyle kafasına göre takılmakla olmaz. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bazı faziletlerinden bitiremeyiz de o bizi bitirir. Şimdi bunlar okundu. 15 sonraki dersimiz inşallah Mevlid gecesi de güzel bir ders olacak inşallah. Kandil Şerif'te Perşembe akşamı da inşallah devam edelim. Aklı, zekası, duyuları, fesahatı, itidali vesaire vesaire, nelerde neler gelecek 15 gün sonraki Mevlid haftası. Değil mi? Mevlid haftasının pazarıdır. Allah Teala Habibinin hürmetine engelleri bertaraf eylesin. Yardımcılarımızı ziyade eylesin. Amin diyen dilleri nar cehennemden azat eylesin. Şimdi Resulullah'ın hatırı için Mevlid-i Şerif sohbeti çıkmış. Bu Mevlid-i Şerif'i dinleyin, dinletin. Her yerde CD halinde burada şarj ediyor. Bir de geçen bir Şifa Şerif yaptık. Hanım kardeşler de duysunlar. Hani geçen Efendimiz'in üstünlükleri konuşuldu. Çok aşırlar okundu. Feyizli bir ders oldu burada. Bayağı da bir aşır nasip oldu. Her zaman nasip olmuyor. O da basıldı. Şifa Şerif'ten ilk olarak o basıldı. Geriden beri basılacak ama işte onu yetiştiremiyorlar. Geçen yaptığımız Şifa Şerif'teki Resulullah Efendimiz'in üstünlükleri herkesin dinlemesi, dinletmesi lazım. O kadar feyizli, bereketli bir ders. Resulullah'ın hatırı için sallallahu aleyhi ve sellem. O dersi de yayın inşallah. Mevlid-i Şerif bu dinlensin. Ama özellikle o Şifa Şerif'teki üstünlükler o her tarafa yayılsın inşallah. O da Ahıska yayınlarından sorulsun. Belki tezgahlarda yoksa dükkanlarda vardır. Çıktı diyorlar çünkü geçen bana gösterdiler burada. Evliliğin faziletleri ve eş seçerken aranacak vasıflar. İslam'da evlilik birinci yazdı buraya. İslam'da evlilikle ilgili 5 kitap çıkacak. Birinci kitap çıktı. Dördünü de Allah nasip eylesin. Bu evliliğin faziletlerini bir de eş seçerken aranacak vasıflarda çok ilimler okuyacaksınız. Çok hikmetler göreceksiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ne ilimleri varmış öğreneceksiniz. İnşallah alimlerin beyanlarından nakiller yaptık. Allah hepimize hayırlı yuvalar, hayırlı eşler, hayırlı zürriyetler nasip eylesin. Allah'ım hele ki çoluk çocuğumuz evlenmek üzeredirler. Kimisi tabi ileride evlenecektirler. Allah'ım bizim başımıza ne geldi geldi artık biz bundan sonra efendim eş seçerken aranacak vasıflar pek bizi alakadar etmeyebilenler var içimizde. Ama çok da gençler var, evlenecek olanlar var. Allah onlara da bu kitaba göre hadis-i şeriflerin beyanı ve cile hayırlı eşler nasip eylesin. Amin. Salihin salihattan eşler nasip eylesin. Amin. Birbirine bela olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Birbirine örtü, libas olmayı nasip eylesin. Amin. Amin. Bu kitapta hakikaten çok tatlı ilimler var. Elinize alsanız yani doyumsuz. Öyle kıssalar, menkıbeler, ne kadar hadis-i şerifler, dünya kadar faziletler okursunuz. Bu evlenmek de öyle rastgele bir iş değil. Evlenmek İslam'ın bir müessesesidir. Cennette başlamış Adem Aleyhisselam'la Havva annemizin nikahı sonra dünyada devam ediyor. Tekrar cennette de evlenme devam edecek tek sünnettir. Cennette başlayıp cennette devam edecek tek sünnet evlenme sünnetidir. Cennette öbür sünnetten hiçbiri kalmayacaktır. Ama vezevvecnâhum Kur'an'da evlendirdik diye cennette de evlilik devam edeceğini beyan ettiğine göre çok büyük bir müessesedir. Hafife alınmaz. İslam'ın ölçülerine çok burada değerlerine değer verin inşallah. Bu kitaptan çok istifade etmenizi umuyoruz. Hac Ömre Risalesi de çıktı. Hac Ömre Risalesi derken Risale 500 sayfa. Bu kadar fıkıhlar, bu kadar ilimler Allah nasip etti. Beni en çok bu kitap yordu. Bu kadar kitap 50'den fazla yazdığım var. İrili ufaklı. Ruhul Furkan tefsirinden çalışmalarım o kadar var. 10 binlerce sayfa var. En çok neye yoruldun deseniz şu hac ömreye yoruldum. En fazla yoran kitap bu oldu. Zordur. Hac ömrenin fıkhı zordur. Çok derin işler var fıkıhta. Onun için inşallah istifade edesiniz inşallah. Benim yani en emek ettiğim ağır gelen bana bu kitap oldu. Hac Ömre Risalesi. Bundan istifade edin inşallah. Herkes okuyun. Hele ki ömreye gidilmek üzere hazırlanılıyor. Ömreye gitmeden bu fıkıhı öğrenmek kaç ömreden üstündür? Bir fıkıh meselesi öğrenmek kaç ömre yapmaktan üstündür? Çünkü fıkıhsız din olmaz. Adam, hoca adam. Hem de bizim İsmaila'da her cins hoca var bu bizim İsmaila'da ya. Bir tanesi var yine böyle meşhur fıkıhçılardan. Diyor ki, efendim, diş fırçası, diş macunu ihrama zarar vermez. Yahu baştan aşağı koku. Ağzına sürüyorsun. Ağız bir uzuv. Kıran açı olsa iki kurban gerekir yahu. Ceza yahu. Yani efendi de şaşırıyor bu işlere. Kaç kere başımıza geldi. Böyle de hocalar illa da sakalı var, sarığı var diye de fetvasına itibar etmeyin. Onu da söyleyeyim size yani. Bu bizim İsmail Han'ın hocası. İsmail Han'ın hocalarından olabilir. Yanlış fetva veren var. Bak diyor ki diş macunu diyor ihrama zarar vermez diyor adam ya. Böyle şey olur mu? Yanlış fetvalar bulabilirsiniz. Bazılarının fikri sabit. Ne yapalım şimdi? Adamlar bizim yönetimimizde değil ki. Ben size doğruları yazdım burada. Orada diş macununu özellikle yazdım. İhramı bozar. Çünkü kokudur. Sırf kokudur ya. Kokulu şeyler sürmek ele. Kokulu sabun. Bunlar hepsi ihramın yasakları. Bunlar çok önemli meseleler. İnşallah istifade edin. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alel ve Elhamdülillah Rabbil Alemin. Salatu vesselam. Ala Seyyidil Mursalin Muhammedin ve Ala Aleyhi Sahibi Ecmain. Allahümme neselükel cenneh. نعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Amin. Allahümme inna neselüke minel hayri kulli acili ve acili ma alimna minhu ma lem na'lem. Na'udü bike mine şerri kulli acili ve acili ma alimna minhu ma lem na'lem. Allahümme ma kadayte lena min kadâ fece'alâ akıbettehu reşedâ. Allahümme rabbena atina min ledünke rahmeten ve heyyi lena min emrina reşedâ. Allahümme rabbena etmim lena nurana ve gfir lena inneke alâ kulli şeyin kadir ya erhamer rahimin. Ya erhamer rahimin, ya erhamer rahimin. Hastalar dua istiyorlar. 4 yaşında kanser hastası olmuş. Çok hastalıklar var, çok dua isteyenler var. İşte Amerika'dan arayan Süleyman abimiz, hastalar var, ameliyat olacaklar var, yoğun bakımda olanlar var. Ya Rabbi sen hepsine fazl-ı keremle acil şifalar ihsani. Şifa-i Şerif dersleri hürmetine, şu Şifa-i Şerif kitabının, yüce kitabın ismi şerifi hürmetine, Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem şafi şifalar veren ismi şerifi hürmetine, ya Rabbi senin şafi şifalar yaratan, bak Efendimizin şifa veren sebep olmak. Allah'ın şifa vermesi yaratmak. Bunların farkı var. Senin de şafi, şifa yaratan ismi şerifin hürmetine şu derslere gelenlerin, hepimizin, hastalarımızın, uzaktan yakından dinleyenlerimizin maddi manevi ne sıkıntımız, ne hastalığımız, ne marazımız, ne illetimiz var ise hepsini izale eyle ya Rabbi. Ortadan kaldır ya Rabbi. Şifaya beyle ya Rabbi. Dertlerimize devalar ikram eyle ya Rabbi. Borçlarımıza edalar ihsan eyle. Şu dersin hürmetine hepimizi selamete çıkar ya Rabbi. İki cihanda çoluk çocuğumuzla, sevdiklerimizle selamete çıkar ya Rabbi. Habibinin sevgisini kalplerimize işlet ya Rabbi. Kalplerimize sünger gibi o sevgiyi içir ya Rabbi. O sevgiden gayrı sevgi onun üstüne çıkmasın ya Rabbi. Ne ana baba eş dost ne canımızın sevgisi de ondan ileri geçemesin ya Rabbi. Bu sevgiyi ya Rabbi samimi şekilde hakikate çevir ya Rabbi. Bu suretten bizi kurtar ya Rabbi. Bu konuşmalardan, lafta kalmaktan, ağızdan çıkıp boğazdan aşağı inmemekten bizi muhafaza eyle ya Rabbi. İmanımızı kalbimize indir ya Rabbi. Sevgimizi kalbimize işlet ya Rabbi. O sevgi her şeyden üstün olsun. İmanımız kamil olmadan ölmek nasip olmasın ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi mutlaka ölmeden evvel Muhammed Mustafa'mızı bize göster ya Rabbi. Sallallahu aleyhi ve sellem bize mutlaka ya Rabbi himmetini ulaştır. İblisi yanımızdan defettir. Ve Habibinin şefaatiyle bize iman selameti nasip eyle. Son nefeslerimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammed. Hamdülü Resul. Kelime-i şehadetine çene kapamak nasip müyesser eyle amin. Diyen dillerine arcihimden azad eyle amin. 300 bin salavat-ı şerife okunmuş. 300 bin mevlid-i şerif için bütün müminlere hediye ediyorlar. Allah'ım hediyelerimizi kabul eyle. Okumuş salavat-ı şerifi de hepimizin maddi manevi sıkıntımızın feraha çıkması için, günahlarımızın sevaba dönüşmesi için vesile eyle ya Rabbi. Bize de bu mübarek Rebiülevvel ayında çok salavat-ı şerif okumak nasip eyle ya Rabbi. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Dualarımızın kabulü ve hayırlı muratların husulü için ruhu Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem arz olunmak üzere buyurun. Essalatu vesselam aleyke ya Resulallah. Essalatu vesselam aleyke ya Habiballah. Essalatu vesselam aleyke ya seyyidel evvelin ve lakhirin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefin nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve âlihi ve sahâb-ı meşâhına. Efendim babamız hâsaten ve lâhâ. Envâtina envâtil müslimine. Cemaatil hâzirîne. El-Fâtiha.